ทรัพย์ต่อไปเป็นเวลาของการถวายทรัพย์นะครับพุทธเทศนาครับอาจารย์ธนัทพงษ์พลสว่างจากคิดจักบึงพระพรนะครับเรียนเชิญครับ สวัสดีพี่น้องนะครับขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสที่มาแบ่งปันพระพรนะครับแล้วก็นำพระวจนะของพระเจ้ามาสู่พี่น้องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในนามของคริสตจักรพิพัฒนานุกูลขอต้อนรับคุณดวงธิดาสุวรรณชวีนะครับซึ่งมาจากคริสตจักรคลองเตยนะครับขอยืนขึ้นหน่อยครับเราจะปรบมือต้อนรับนะครับมาเป็นคริสเตียนแล้วฮะแล้วก็มาที่นี่ครั้งแรกผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับนะฮะมาเทศนาที่ครั้งแรกเลยนะขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักครับผมขอบคุณพระเจ้าได้มีโอกาสที่กลับมาที่บ้านหลังใหญ่นะที่สร้างชีวิตของผมครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับบ้านหลังนี้ก็สร้างชีวิตของคนอื่นๆหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับชินกับการอยู่บ้านหลังเล็กพอมาอยู่บ้านหลังใหญ่ปุ๊บแน่นอนความตื่นเต้นมีสูงครับนะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนี้จะเป็นพระพรสู่พี่น้องอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราเห็นได้ว่าในโลกของเราปัจจุบันครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมดูข่าวพร้อมกับคุณพ่อผมนะครับเห็นชาวเวเนซุเอลาครับผมนะครับไปปล้นสะดมที่ร้านนะครับปล้นสะดมคืองี้ครับคือเงินมันไม่มีค่าเท่าไหร่ครับในเวลานั้นแต่ทำไมครับเขาไปปล้นสะดมเพื่อทำไมครับเพื่อจะมีกินอยากมีอาหารกินเงินไม่ได้จำเป็นณเวลานั้นเกิดการปล้นสะดมขึ้นมาแย่งอาหารกันกินโอ้พี่น้องทำให้ผมเห็นว่าโลกนี้กำลังทำไมครับใกล้ละวิกฤตละแล้วคริสเตียนทำอะไรอยู่ณเวลานี้คริสเตียนทำอะไรกันอยู่นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้กลับมาย้อนดูตัวเราครับที่เมืองไทยเศรษฐกิจไทยแย่ไหมครับเศรษฐกิจไทยแย่ครับพี่น้องเวลาเราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยอธิษฐานเผื่อแบบนี้ครับขอคนไทยจะมีงานทำเมื่อเขามีงานทำเขาจะมีเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมใช่เมื่อเขามีเงินเลี้ยงดูครอบครัวปุ๊บเขาจะไหมครับเขาจะเลือกที่ทำงานสุจริตแต่ถ้าคนไทยไม่มีงานทำเขาจะมีช่องทางใดก็ตามที่ได้เงินมาเพราะนั้นอาชีพไม่สุจริตเนี่ยมันเปิดต้อนรับคนไทยอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันครับนะผมพูดถึงชนชาติหนึ่งครับที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าครับชนชาตินี้มีผู้นำที่ดีนะครับยืนหยัดและมั่นคงในการติดตามและรับใช้พระเจ้าชนชาตินี้คือชนชาติอิสราเอลครับนะครับชนชาติอิสราเอลคือใครนะครับหลายคนรู้จักชนชาติอิสราเอลคือนะเชื้อสายตั้งแต่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบถูกไหมครับชนชาตินี้เป็นชนชาติพิเศษครับที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเขาเพื่อทำไมครับเพื่อจะให้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานไว้ให้พี่น้องที่รักครับแต่ก็มีความไม่พิเศษบางอย่างที่ชนชาตินี้ที่พระเจ้าไม่ค่อยชอบนะนั่นคือชนชาตินี้ทำไมครับขี้บ่นชนชาตินี้เป็นไงครับหัวแข็งดื้อด้านสุดท้ายเป็นไงครับแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าก็ยังรักชนชาตินี้นะครับเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อพระเจ้าทรงบอกว่าโมเสสนะครับออกไปนำชนชาติอิสราเอลไปเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับโมเสสบอกว่าไงครับได้ถ้าพระองค์ไปด้วยแต่พระเจ้าบอกไงครับว่าตอนนี้ว่าพระเจ้าจะไม่ไปด้วยนะเพราะเกรงว่าทำไมครับบาปที่พวกเจ้าทำเนี่ยเกรงว่าเราจะฆ่าเจ้ากลางทางขอไม่ไปนะแต่จะส่งทูตไปแทนกิจเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลในเวลานั้นครับเดี๋ยวเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับพี่น้องที่รักครับสุดท้ายพระเจ้าก็ยังมีน้ำพระทัยที่รักชนชาตินี้แม้ว่าเขาจะไม่น่ารักมีข้อคิดครับถ้าพระเจ้าองค์นี้ยังรักษาพันธสัญญานี้กับชนชาติที่พระองค์ทรงรักและชนชาตินี้ดื้อพระเจ้าก็รักเราเช่นกันอาเมนไหมครับคุณบอกคนข้างๆครับว่าพระเจ้ารักคุณและคุณก็จะรักพระเจ้าโอเคครับนะฮะพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกันครับพระองค์ทรงเดินไปถึงที่กางเขนครับด้วยความทุกข์ทรมานนะไม่ได้สะดวกสบายโดดเดี่ยวกดดันนะทุกอย่างดูทำไมครับดูเคว้งคว้างและอ้างว้างนะครับแต่พระองค์ทรงเดินไปถึงที่กางเขนเพื่อเราจะได้รับพระคุณและความรักของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับในสวนเกสเซมานีนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นพระเยซูถามว่าสาวกทำอะไรอยู่ในเวลานั้นนอนหลับเดินไปหาสาวกอีกรอบก็นอนหลับนะครับไม่มีใครเลยในเวลานั้นนะครับแต่สุดท้ายพระองค์ยินยอมที่จะเชื่อฟังเดินสู่น้ำพระทัยพระเจ้า แล้วตายเพื่อเราทั้งหลายณเวลานี้นะครับวันนี้ในหัวข้อนะครับชื่อว่าผลดีของการเชื่อฟังครับนะครับหัวข้อชื่อว่าผลดีแห่งการเชื่อฟังครับการเชื่อฟังคืออะไรครับสไลด์ต่อไปเลยก็ได้ครับการเชื่อฟังเป็นการรับอิทธิพลทางฝ่ายวิญญาณซึ่งผู้เชื่อยินยอมตามการสอนหรือคำสั่งจากผู้มีอำนาจอย่างชัดเจนนั่นคือพระเจ้าสรุปง่ายๆครับการเชื่อฟังก็คือยอมจำนนพระเจ้าว่าไงก็ว่าตามกันนะครับพระเจ้าว่ายังไงก็ว่าตามกันซึ่งวันนี้อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่33ครับพี่น้องเปิดด้วยกันถ้าใครเอาพระคัมภีร์มานะครับอพยพบทที่33ครับอพยพบทที่33นะครับทั้งบทเลยนะฮะแต่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังพี่น้องดูตามผมนะครับอพยพบทที่33กล่าวอย่างนี้ครับพระเจ้าบัญชาให้ยกไปพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไปเถิดจงยกไปจากที่นี่เจ้ากับประชากรซึ่งนำขึ้นมาจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าแผ่นดินนั้นเราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้าเราจะใช้ทูตผู้หนึ่งนำหน้าเจ้าไปและจะไล่คนคานาอันคนอโมไรคนฮิตไทคนเปรซีคนฮีไวและคนเยบูสออกจากที่นั่นจงนำไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวกเจ้าเกรงว่าเราจะทำลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทางเพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติที่หัวแข็งเมื่อประชาชนได้ยินข่าวร้ายนั้นเขามีความโศกเศร้าไม่มีผู้ใดใส่เครื่องประดับเลยเพราะว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายเป็นชนชาติที่หัวแข็งถ้าเราขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู่เดียวเราจะทำลายเจ้าล้างเจ้าเสียเหตุฉะนี้จงถอดเครื่องประดับออกเสียเพื่อเรารู้ว่าควรจะกระทำอย่างไรกับเจ้าฝ่ายชนชาติอิสราเอลก็ถอดเครื่องประดับออกตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่แถบภูเขาโฮเรบเป็นต้นมากระโดดข้ามไปข้อที่12ครับโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่านี่แหละพระองค์ได้ตรัสกับข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรขึ้นไปแต่พระองค์ไม่ได้แจ้งกับข้าพระองค์ให้ทราบว่าจะใช้ผู้ใดไปกับข้าพระองค์แม้กระนั้นพระองค์ก็ยังตรัสกับข้าพระองค์ว่าเรารู้จักเจ้าด้วยนามของเจ้าและเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราแล้วนะครับเราอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ที่เราจะเห็นผลดีของการเชื่อฟังผ่านทางชีวิตของโมเสสพระบิดาเจ้าข้าโปรดเมตตาอวยพรเหนือผู้ทาสของพระองค์ในการกล่าวพระชนะนี้ขอพระเจ้าทรงเจิมที่ริมฝีปากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมอวยพรเหนือเราทั้งหลายที่พระชนะนี้จะเกิดผล30เท่า60เท่าและ100เท่าบ้างเราจึงฝากมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่กลับมาอยู่บ้านกับได้กลับมานมัสการที่พระเจ้าที่บ้านหลังใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับตื่นเต้นมากครับขอบคุณพระเจ้านะครับและเชื่อว่าผมเองเนี่ยครับเป็นลูกหลานคริสเตียนครับนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายเลยครับนะชีวิตผมดื้อนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับทำไมฮะที่พระเจ้าเปลี่ยนนะคนที่ดื้อคนที่หัวแข็งนะครับคนที่ทำไมครับไม่ยอมฟังพระเจ้าและพระเจ้าก็ใช้ผมกำลังบอกว่าผมไม่ได้ดีครับไม่ได้ดีครบถ้วน 100%พระเยซูคริสต์เท่านั้นแล้วถ้าใครมีพระเยซูคริสต์คนนั้นก็ดี 100% โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าของพระเจ้ามาถึงเรารับและทำไมครับเพื่อไปเกิดผลนะเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้นะครับอพยพบทที่33เรารู้ดีว่าพระเจ้าทำไมครับให้โมเสสนะพาชนชาตินี้ออกไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาณเวลานั้นชนชาติอิสราเอลยังไม่พร้อมครับก่อนจะถึงบทนี้พี่น้องย้อนกลับไปดู32เขาทำอะไรครับเขาหล่อรูปวัวทองคำมาโมเสสขึ้นไปพบพระเจ้าอิสราเอลดีนะครับหล่อรูปวัวทองคำมาเพราะอะไรฮะเวลานั้นขาดที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วนะครับขาดที่พึ่งไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยถอดเครื่องประดับทั้งหมดมาหลอมเป็นวัวทองคำแล้วกราบไหว้บูชาในข้อที่3บทที่32ข้อ19โมเสสลงมาเห็นนี่เดือดร้อนเลยครับโมโหมีอารมณ์ร่วมกับพระเจ้าว่าทำไมชนชาติเนี้ยนะฮะถึงไม่รอคอยพระเจ้าถึงไม่ฟังพระเจ้านะทั้งที่พระเจ้าก็ช่วยเขาจากชนชาติใช่ไหมครับจากอียิปต์ใช่ไหมออกมาเป็นไทยอยากได้อะไรพระเจ้าก็ประทานให้กับเขาสุดท้ายแล้วก็ยังดื้ออยู่แต่พี่น้องที่รักครับชายคนหนึ่งที่ยืนขึ้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เนี่ยนะเพื่อต่อรองและทำภารกิจของพระเจ้า จากสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายว่าพระเจ้าจะไม่ไปด้วยนะสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไปกับพวกเขาชายคนนั้นชื่อว่าโมเสสครับในเช้านี้โมเสสถูกเรียกว่าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าถูกใจพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายถูกใจพระเจ้าไหมครับต้องถามตัวเองเหมือนกันนะวันนี้พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นที่โปรดปรานหรือเปล่าวันหนึ่งถ้าผมถูกเรียกนะแซกธนัทพงศ์โพสว่างหรือเปล่าเราอ่ะใช่ครับพระเจ้าใช่ครับพระเจ้าเจ้าเป็นโปรดปรานของเรานะพี่น้องภูมิใจไหมภูมิใจวันนี้ครับวิธีการกำหนดเป้าหมายของเราครับวันนี้ถ้าอยากเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเชื่อฟังครับเพื่อเดินไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้าวันนี้ครับผมให้เรามาดูผลดีของการเชื่อฟังในชีวิตของโมเสส3ประการด้วยกัน3ประการครับผมใช้เวลาไม่มากครับนะฮะประการแรกครับนะฮะการเชื่อฟังนำไปสู่การเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าดูในข้อที่12และ13ครับโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่านี่แหละพระองค์ได้ตัดกับข้าพระองค์ว่าจงนำประชากรขึ้นไปแต่พระองค์ไม่ได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าผู้ใดจะขึ้นไปกับข้าพระองค์แม้กระนั้นพระองค์ก็ยังตัดกับข้าพระองค์ว่าเรารู้จักเจ้าด้วยนามของเจ้าและเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเรานะครับหลังจากนั้นครับพระเจ้าย้ำกับโมเสสอีกรอบหนึ่งว่าทำไมครับเราในข้อที่17เราจะทำตามที่เจ้าขอเพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเราพี่น้องที่รักครับโมเสสเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้จักโมเสสดีครับทำไมโมเสสถึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไม่แปลกครับพระเจ้าทรงเตรียมเขาชีวิตของเขาในอียิปต์ใช่ไหมครับเขาโตมากับอียิปต์เขาโตมากับยุทธศาสตร์ของเมืองอียิปต์เขาโตมากับการปกครองของอียิปต์แสดงว่าโมเสสเป็นคนที่เข้านอกออกในมาแล้วพระเจ้าก็เลยใช้คนที่ทำไมครับมีความชำนาญด้านนี้ซึ่งคือโมเสสที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยทำไมครับเพื่อช่วยชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์พี่น้องที่รักครับชื่อของโมเสสแปลว่าฉุดขึ้นมาเขาถูกฉุดขึ้นมาจากน้ำครับและเขาเป็นคนเดียวครับที่ฉุดอิสราเอลออกมาจากอียิปต์พระเยซูคริสต์เท่านั้นครับที่ฉุดเราออกมาจากอียิปต์ครับหลายครั้งเราทำไมครับสวยงามเราเพลิดเพลินกับหม้อต้มเนื้อนะครับเราอยู่กับความทำไมครับความเคยชินสุดท้ายแล้วชีวิตที่จะรับพรคือก้าวออกมาและเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชีวิตผมเนี่ยนะดื้อมาตลอดเลยนะครับผู้ใหญ่ที่นี่หลายคนรู้นะครับแต่โอกาสจากคริสตจักรโอกาสจากผู้ใหญ่และสร้างเขาทำไมครับมันถึงจะอยู่ได้ถ้าคริสเตียนไม่รักกันนะแล้วจะรอให้ใครรักกันใช่ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งพูดกับน้องรัฐว่าผมเนี่ยได้รับโอกาสเยอะขอบคุณพระเจ้าแต่โอกาสของผมเนี่ยพี่น้องรู้จักตัวโอกาสไหมตัวโอกาสเนี่ยนะมันจะคล้ายๆม้ามันจะมีนอนะจะมีนอครับมันจะวิ่งผ่านหน้าเราไปกึบกึบกึบกึบนะครับเวลาจะคว้าตัวโอกาสเนี่ยตัวโอกาสเนี่ยนะให้คว้าตรงนอมันแล้วมันจะหยุดแต่ถ้าเวลามันวิ่งผ่านไปแล้วเราไปคว้าที่ขามันเนี่ยมันจะทำไมครับมันจะดีดใส่เราเพราะนั่นไม่ใช่โอกาสของเราอีกแล้วถ้ามีโอกาสรับใช้พระเจ้าคำพูดหนึ่งครับที่ท่านศาสนาจารย์เสมอใจนะครับสอนในชั้นเรียนโศกนาฏกรรมของคริสเตียนนะใช้คำนี้นะโศกนาฏกรรมของคริสเตียนคือคริสเตียนที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้านะครับโมเสสเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานและทำไมครับพระเจ้าทรงใช้เขาใช้ชีวิตของเขาและเขายอมให้ใช้แม้เขาจะมีผิดพลาดบ้างแม้เวลานั้นโมเสสอาจจะดูไม่พร้อมในการที่จะนำชนชาติอียิปต์ครับแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเขาด้วยเหตุผลที่เขาอ้างต่างๆว่าพูดไม่เป็นเหตุผลที่เขาอ้างพระเจ้าส่งอาโรนพูดไม่เป็นเหรอส่งอาโรนมาให้เลยมีคนพูดแทนทำอะไรไม่เป็นอีกกลัวเหรอไม้เท้าเนี่ยเราอยู่กับเจ้าสิบภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นไงครับนี่เป็นการยืนยันของพระเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระเจ้าช่วยเรามามากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับทำไมเราไม่ทำชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าผมพูดกับอาจารย์ประวิตรครับอาจารย์ประวิตรพูดกับผมด้วยอาจารย์ประวิตรเปรียบเทียบมีครับว่าเขาเหลือตังค์เนี่ยเหมือนอายุนะในกระเป๋าเขาเนี่ยไม่กี่บาทละ60ก็เกษียณนะถ้าเราคิดงี้ผมเหลือประมาณอีก28บาทครับพี่น้องจะ60ผมเหลือในกระเป๋าอีก28บาทครับผมเลยคุยกับครอบครัวว่าต่อไปเนี่ย28บาทของผมเนี่ยนะจะใช้อย่างคุ้มค่าเลยเพราะไอ้ที่ผ่านมาทำไมครับมันไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่วันนี้พี่น้องเหลือในกระเป๋าเท่าไหร่ครับถ้าวันนี้เหลือในกระเป๋าเยอะขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องจะมีเวลาแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าและรับพระพรอย่างมากมายแต่ถ้าวันนี้พี่น้องเหลือน้อยครับใช้เท่าที่มีให้อย่างคุ้ม โอเคไหมขอพระเจ้าหนุนใจและท้าทายชีวิตของเราครับเหลือน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ใช้ยังเกิดผลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องครับนำมาใช้ในชีวิตของเราครับวันนี้ถ้าเราถูกเรียกว่าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังหนุนใจให้เชื่อฟังพระเจ้าครับวันหนึ่งผมคิดนะพี่น้องครับเมื่อผมลาจากโลกนี้ไปผมต้องมีลูกมีหลานใช่ไหมนะครับวันหนึ่งถ้ามีคนคนหนึ่งมาถามหลานหรือเลนผมเนี่ยบอกว่าลูกทวดของลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลานผมคงจะยืนอย่างนี้นะคุณอาคะทวดของหนูเนี่ยช่วงตั้งแต่อายุแรกๆค่ะอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะเหมือนเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเลยค่ะแต่คุณอาคะทราบไหมคะหลังจาก30ต้นๆนะคะทวดของหนูอย่างงี้เลยค่ะรักพระเจ้าอย่างงี้เลยค่ะเป็นแบบอย่างอย่างงี้เลยค่ะพี่น้องภูมิใจไหมครับวันนี้เราทิ้งมรดกอะไรให้กับคริสตจักรเราทิ้งภาพสวยงามกายภาพที่พร้อมจะบริหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเราทิ้งมรดกฝ่ายวิญญาณให้กับเขาไม่มีเขาเขายังดำเนินชีวิตต่อไปกับพระเยซูคริสต์ได้เพราะทำไมครับเพราะใครที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าไงครับท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเป็นที่รักครับหนุนใจครับชายคนหนึ่งครับที่เขาเชื่อฟังครับจนกระทั่งถึงความตายชายคนหนึ่งครับถูกตัดขาดและปฏิเสธจากเพื่อนที่เรียกว่าตัวเองว่าสาวกที่สวนเกสเซมาเนอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่ต้นว่าชายคนนี้อ้างว้างเดียวดายชายคนนี้เข้าอธิษฐานแบบนี้ครับถ้าเป็นไปได้ขอถ้วยเนี้ยเลื่อนไปจากข้าพระองค์ได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเวลานั้นชายคนนั้นกลัวครับและเป็นกังวลมากสุดท้ายเมื่อพระเจ้าบอกเขาชายคนนี้เดินไปสู่กางเขนครับด้วยความทุกข์ทรมานถ้าพี่น้องเห็นภาพผมไม่มีภาพนะภูเขากุลกฏานะชายคนนี้แบกกางเขนครับด้วยสภาพแผลที่เวอะหวะฟกช้ำนะครับไม่สู้ดีนักณเวลานั้นชายคนนี้ไปถึงกางเขนแล้วตายเพื่อคุณทั้งหลายชายคนนั้นชื่อว่าพระเยซูคริสต์ครับแบบอย่างที่ดีที่สุดไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกัน 100% และเป็นพระเจ้า 100% ยังเชื่อฟังขนาดนี้แล้วเราทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้ติดตามจะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกแท้ไหมครับเป็นคริสเตียนแท้ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนแท้เชื่อฟังพระเจ้าครับประการที่2ครับการเชื่อฟังนะครับเป็นชีวิตที่แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้านะฮะการเชื่อฟังเป็นชีวิตที่แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าในข้อที่14ถึง16ผมมีรูปภาพอันนึงครับเชื่อว่าพี่น้องเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ละนะบนสมาร์ทโฟนบนมือถือนะครับความเชื่อเปรียบเสมือนสัญญาณ Wi-Fi ที่มองไม่เห็นแต่มีพลังเชื่อมต่อคุณได้กับทุกสิ่งที่คุณต้องการทุกวันนี้คุณอยากทำอะไรครับธุรกรรมบนการเงินใช่ไหมคุณทำได้เลยบนมือถือคุณซื้อตั๋วเครื่องบินคุณซื้อได้เลยครับคุณโอนเงินคุณพูดกับคนไกลคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยเวลาเพียงสั้นๆได้เลยขอเพียงแต่ทำไมครับคุณเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi คุณกับโทรศัพท์ถูกไหมนะครับความเชื่อก็เหมือนกันครับพี่น้องที่รักครับถ้าคุณไม่เชื่อมต่อกับพระเยซูคริสต์คุณขาดสัญญาณนี้โทรศัพท์คุณใช้การไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆในข้อที่3ครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ไปกับพวกเจ้าเพราะบาปของอิสราเอลเกรงว่าพระเจ้าทำลายคนพวกนี้ระหว่างทางถึงกระนั้นพระเจ้าทำไมครับบอกไม่ไปแต่ทำไมฮะส่งทูตไปรักไม่ไปหรอกแต่ทำไมครับแต่ก็ไม่เคยทิ้งคือส่งทูตไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับโมเสสเองไม่ปรารถนาที่จะรับการตัดสินใจนี้เพราะอะไรครับถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยตายแน่นอนเลยถ้าไม่มีพระเจ้าด้วยเหมือนทุกครั้งที่ช่วยคู่กู้เขาจากประเทศอียิปต์ชนชาตินี้ตายแน่นอนครับความมั่นใจของโมเสส 100% เอาไปแขวนไว้กับคนพวกนั้นเหรอกับชาวอิสราเอลที่เป็นทาสในอียิปต์มา430ปีทำแต่หินปั้นทำแต่อิฐปั้นกรรมกรไม่เคยจับดาบเลยมาสู้รบไว้ใจพวกนั้นเหรอครับสุดท้ายโมเสสฉลาดเลือกคือเลือกพระเจ้าเลือกพระเจ้าเลือกการทรงสถิตของพระเจ้านะครับในอพยพบทที่17นะครับนี่เป็นศึกครั้งแรกของโมเสสกับชนชาติของชนชาติอิสราเอลกับอามาเลกนำโดยโมเสสโมเสสทำหน้าที่อะไรครับยกไม้เท้าเฉยๆเลยถูกไหมครับยกไม้เท้าเฉยๆเมื่อยๆทำไมครับมีใครครับมีผู้ช่วย2คนใช่ไหมครับอาโรนกับเฮอร์มาช่วยโยชูวาทำไมครับออกแนวทัพเลยโมเสสเมื่อตราบใดที่โมเสสยกไม้เท้าทำไมครับ ชนชาตินี้ชนะครับพี่น้องการยกไม้เท้านะครับของคนในสมัยก่อนนะครับการโทษทีครับการชูมือเนี่ยหมายถึงคนอิสราเอลกำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าการยกไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ว่าเขากำลังพึ่งพาพระเจ้าวันนี้ชีวิตของเรายกไม้เท้ามากน้อยขนาดไหนวันนี้ชีวิตของเราถ้าเราเหนื่อยในการยกไม้เท้ามีคนช่วยไหมไม่มีครับแซกอาจารย์เปาโลเขาวางคนไว้ดีอาจารย์เปาโลอยู่นี่ทิโมธีอยู่ข้างล่างมีพระเจ้าอยู่ข้างบนมีอาจารย์ที่เก่งๆมีเพื่อนเอฟาโปดิทัสที่ร่วมงานเป็นเพื่อนที่ดีเขามีคนรอบตัวที่ดีนะครับคริสเตียนอย่าบอกว่าเราไม่มีใครจริงเรามีฮะเรามีคนรอบข้างทุกคนแต่วันนี้พี่น้องทำไมครับเรียนรู้ที่จะทำไมครับคนข้างๆเรียนรู้ที่จะดูแลกันและกันหรือเปล่านะครับการทรงสถิตของพระเจ้าสำคัญยิ่งโมเสสฉลาดเลือกพระเจ้าไว้ก่อนถ้าพระเจ้าไม่นำอย่าทำเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะเราจะเหนื่อยหลายครั้งพี่น้องที่รักครับนะฮะวันนี้พระเจ้าบอกว่าไงครับบอกว่าจะไม่ไปกับพวกนี้นะครับแต่โมเสสอธิษฐานร้องขอพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยถ้าไม่ไปเนี่ยตายแง่แก่เลยโมเสสฉลาดพูดนะพี่น้องบอกว่าไงถ้าพระองค์ไม่ไปกับข้าพระองค์อ่ะแล้วเขาจะรู้เหรอว่าเนี่ยเป็นชนชาติที่พิเศษและแตกต่างจากเดิมโมเสสฉลาดพูดนะครับพี่น้องครับสุดท้ายไงฮะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเปลี่ยนวิธีการแต่น้ำพระทัยเหมือนเดิมตอนแรกไม่ไปใช่ไหมวิธีการคือส่งทูตไปหลังจากนั้นไงฮะเปลี่ยนวิธีการไปด้วยน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนเดิมคือเข้าสู่ดินแดนคณาอันพระเจ้าองค์นี้น่ารักเสมอครับเมื่อเรากลับใจใหม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนเดิมสำหรับเราวันนี้เพียงแค่คุณทำไมครับเชื่อถึงการทรงสถิตของพระเจ้าชีวิตที่เชื่อฟังครับคุณจะเห็นพระเจ้านะครับผมท้าทายครับเราเนี่ยเป็นคนพิเศษนะพี่น้องต้องบอกคนข้างๆด้วยนะว่าเราเป็นคนพิเศษของพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเจ้าเลือกเราคัดสรรเราคริสตจักรคำว่าอิคริเซียภาษาเดิมแปลว่าอะไรครับถูกแยกไว้ไถ่ไว้ละบริสุทธิ์ละนี่คือธรรมิกชนของพระเจ้านี่เป็นชนชาติพิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ครับวันนี้เราดำเนินชีวิตอย่างคนพิเศษยังไงบ้างถ้าวันนี้เราเป็นคนพิเศษจงใช้ชีวิตอย่างคนพิเศษเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นคนพิเศษของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราแตกต่างแน่นอนคริสเตียนมีความแตกต่างเพราะอะไรครับเพราะโมเสสก็อยากให้พระเจ้าไปด้วยเพื่อเขาจะได้แตกต่างไงว่ามีพระเจ้าไงนะครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับเสริมจุดร่วมสงวนจุดต่างอันนี้เราต้องเข้าใจใช่ไหมฮะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกครับคริสเตียนมีความแตกต่างแต่ทำไมครับแต่ช่วยเหลือกันพี่น้องที่รักครับผมทำงานที่บึงพระพรนะส่วนใหญ่ทำงานกับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับชาวบ้านผมเนี่ยไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับเขาอยากมาประชุมมาหาที่ประชุมเย็นๆแล้วเปิดโบสถ์ให้เขาเลยนะครับเขาอยากได้อะไรเราพยายามร่วมกับเขาเป็นคำตอบของเขานะครับคริสตจักรคอนเซปต์โบสถ์เรานะครับโบสถ์เป็นเพื่อนกับชุมชนนะโบสถ์เป็นเพื่อนกับชุมชนนะครับคนรู้จักผมเยอะมากเลยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเพราะอะไรฮะเพราะสมัยก่อนคงเกย์มาด้วยกันนะแล้วก็รู้จักกันครับนะแต่เขารู้จักผมในฐานะใหม่ครับเพราะผมเป็นคริสเตียนละนะบางคนก็เรียกผมแซวนะไปไหนมาสาธุคุณเอาผักไปกินไหมลูกนะแล้วก็ได้ผักฟรีมาโบสถ์นะครับนะขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเชื่อถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไหมครับเชื่อฟังพระเจ้าครับนะฮะพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธประชากรของพระองค์ครับแต่พระองค์ทรงตอบสนองสิ่งดีพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราครับอย่าหาเหตุผลจอมปลอมมาสนับสนุนความรู้สึกของเราเพราะนั้นไม่ใช่เหตุผลที่มาจากพระคำของพระเจ้าสุภาษิตบอกว่าบทที่16ข้อ1บอกว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าถ้าตราบใดที่พี่น้องมีพระเจ้าอยู่ด้วยมีการทรงสถิตอยู่ด้วยทำไมครับได้รับการอวยพรแน่อาเมนไหมครับแหมเวลาช่างไปไวเหลือเกินนะครับใครที่หลับนิดเคลิ้มหน่อยตื่นขึ้นมานะฮะประการสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับประการที่3ครับพี่น้องครับการเชื่อฟังเป็นชีวิตที่อยากพบกับพระเจ้าทุกวันโมเสสครับการเชื่อฟังนะครับเป็นชีวิตที่อยากพบกับพระเจ้าทุกวันดูในข้อ18ถึง22ด้วยกันครับนะฮะโมเสสกราบทูลว่าขอโปรดนะขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดนะครับพ พระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณงามความดีของเราประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราจะประกาศพระนามของเราคือเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นเราจะประสงค์จะเมตตาผู้ใดเราก็จะเมตตาผู้นั้นในข้อที่19ครับพระเจ้าจะให้คุณงามความดีทั้งสิ้นหรือว่าพระสิริของพระเจ้าปรากฏกับโมเสสนะในข้อ21ครับพระเจ้าบอกกับโมเสสว่ามีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เรานี่เป็นสถานที่ที่ทำไมครับโมเสสได้ยืนใกล้ชิดกับพระเจ้าพบรักกันพระคัมภีร์บอกว่าไงครับเขาสนทนาเหมือนเพื่อนกันพระเจ้ากับโมเสสเนี่ยนะครับสนทนาเหมือนเพื่อนกันแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าพระเจ้ากำลังทำไมครับจะให้คุณงามความดีของพระองค์ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าและประกาศพระนามของเราคือเยโฮวาคำว่าเยโฮวาคืออะไรครับคำว่าเยโฮวาเป็นภาษาฮีบรูนะครับคนในสมัยก่อนจะไม่เรียกพระเจ้าว่าเยโฮวานะแต่จะใช้คำว่าเอโลฮิมเป็นพระนามที่ทำไมครับคนสมัยนั้นเรียกพระเจ้าโดยทั่วไปเหมือนเราเรียกพระเจ้าแบบนี้นะครับนะฮะเอโลฮิมเน้นถึงความยิ่งใหญ่และฤทธิอำนาจของพระเจ้าแต่คำว่าเยโฮวาเป็นนามเฉพาะแห่งพระนามแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับมนุษย์ณเวลานี้พระเจ้าใช้พระนามนี้กับโมเสสเขาไม่แปลกใจที่เขาเป็นคนพิเศษของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับนะผมหนุนใจครับวันนี้ถ้าเรายังไม่อยากพบกับพระเจ้าทุกวันนี้ต้องคิดแล้วนะครับคริสเตียนผมชอบใช้คำนี้นะคริสเตียนนะครับอาจารย์ยิมก็บอกว่าคริสเตียนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแมงมุมมันก็เกาะอยู่ที่ทีวีนะนะครับแต่มันไม่เกาะอยู่ที่พระคัมภีร์นะครับหลังจากนั้นไปมาเชื่อไปเชื่อมาเชื่อยังไงก็ไม่รู้ครับแมงมุมเลยไปเกาะที่พระคัมภีร์ครับแต่ทีวีเนี่ยเอี่ยมจ้องเลยนะแสดงว่าไงครับแม่คริสเตียนเนี่ยดูทีวีเก่งยังแหละทำไมครับแต่ไม่อ่านพระคัมภีร์พี่น้องที่ครับผมหนุนใจสมาชิกผมเหมือนกันครับว่าเราจะโตไม่ได้อาจารย์ต่อให้เก่งขนาดไหนสิบานต่อให้เก่งขนาดไหนถ้าสมาชิกไม่เติบโตกับพระเจ้านะพี่น้องเหนื่อยทำไมครับหนุนใจครับวันนี้คุณอ่านพระคัมภีร์แล้วหรือยังอ่านยังครับไหนใครอ่านพระคัมภีร์ทุกวันยกมือครับยังถือว่ายังมีขอบคุณพระเจ้าไหนใครอ่านพระคัมภีร์6วันยกมือครับแม่ไม่มีเลยนะ5วัน4วัน3 วัน2วัน1วันผมไม่ถามแล้วเนาะวันนี้ได้อ่านแล้วนะครับวันนี้ได้อ่านแล้วพี่น้องที่รักครับหนุนใจครับโมเสสเองสัมผัสความรักนะครับและพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าให้เขาเห็นความดีทั้งปวงของพระเจ้าความสัมพันธ์พิเศษนี้เกิดขึ้นได้เพราะโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีก็เชื่อฟังพระเจ้าครับโมเสสมีความสัมพันธ์กับที่ดีกับพระเจ้ายังไงรู้ไหมครับตอนสุดท้ายแล้วผมจะจบละโมเสสเนี่ยนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34สุดท้ายพี่น้องไปอ่านดูนะครับโมเสสเองเนี่ยพระเจ้าพาเขาไปที่ภูเขาหนึ่งนะครับโมเสสเองรู้นะพี่น้องว่าเขาการไปครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเป็นการเดินทางที่เขาจะไปตายกับพระเจ้าณเวลานั้นอายุ120ปีครับโมเสสเชื่อฟังครับเดินไปกับพระเจ้าบนภูเขานั้นนะครับเป็นเราคงกลัวเนาะนะครับครั้งสุดท้ายแล้วโอ้นะครับแต่ทำไมครับแต่โมเสสเต็มใจเพราะเขารู้ไปกับพระเจ้าพระเจ้าพาโมเสสขึ้นไปที่เนโบครับสำแดงแผ่นดินงี้ครับพี่น้องสำแดงแผ่นดินงี้พี่น้องดูหน้าผมนะเขาเห็นตั้งแต่กินกานเนี่ยนะจนถึงเขตนับทาลีนะนะเอฟไลม์เขาเห็นหมดเลยพี่น้องครับซึ่งคนธรรมดาเห็นไม่ได้ถ้าผมไปอยู่ยอดที่สูงสุดของเชียงใหม่แล้วมองลงมาพิษณุโลกผมไม่สามารถเห็นได้แต่พระเจ้าพระพีใช้คำว่าพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็นดินแดนที่อิสราเอลจะเข้าไปแต่พระเจ้าพูดงี้ครับแต่โมเสสเจ้าไม่ได้เข้าไปนะเป็นผมนะสิ่งความดีที่ผ่านมาผมคงบอกว่าโอ้พระเจ้าแล้วสิ่งที่ผมทำล่ะแล้วสิ่งที่ผมนำชนชาตินี้ออกจากอียิปต์ล่ะทำไมผมไม่ได้เข้าโมเสสไม่มีท่าทีงั้นครับเชื่อฟังพระเจ้าในเวลานั้นอายุ120ปีสุดท้ายพระเจ้าฝังเขาด้วยมือของพระองค์เองอิจฉาโมเสสครับพี่น้องอยากถูกพระเจ้าฝังด้วยมือของเราเองไหมด้วยมือของพระองค์เองไหมครับยังคงยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ถึงเวลานะครับ มูเสสอายุ120ปีครับสายตายังดีพระคัมภีร์บอกไม่ฟ้าฟังกำลังวังชายังดีนะเวลานั้นแรงไม่ตกนะ120ปีสายตาไม่ฟ้าฟังกำลังไม่ตกคนอะไรครับคนที่เชื่อฟังพระเจ้านี่ไงแล้วพระเจ้าอวยพรโมเสสครับผมคิดเล่นๆเมื่อคืนคิดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าเป็นงานศพผมเนี่ยนะเลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าคืนแรกผมขอเทศเองนะงานศพผมอ่ะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปไว้เพราะอะไรครับผมอยากให้คนที่แม้คนตายไปแล้วหนุนใจคนเป็นให้เขาเดินกับพระเจ้าเพื่อวันหนึ่งเราจะพูดได้เต็มปากว่าผมรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องบอกคุณข้างๆเลยฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าและฉันจะได้รับพระพรนะครับสุดท้ายนี้ครับคนที่แสวงหาพระเจ้าและพัฒนาความเชื่อความสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ารวมพระประสงค์อันเดียวของพระเจ้ารับพระพรแน่นอนวันนี้3อย่างครับสุดท้ายที่อยากจะหนุนใจนะครับอย่างแรกในเช้าวันนี้ถ้าพี่น้องมีชีวิตที่เชื่อฟังจะนำไปสู่การโปรดปรานเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอย่างที่2วันนี้ถ้าพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างที่3ถ้าพี่น้องเชื่อฟังพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่อยากพบกับพระเจ้าทุกวันเริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าเริ่มต้นที่จะอ่านพระคัมภีร์มานามีไหมครับไม่มีไปหาห้าไทยรัฐครับเขามีให้เป็นร้อยเลยนะถ้าไม่มีอะไรไปหาห้าไทยรัฐครับถ้าหาไทยรัฐไม่ได้ไปหาท่านศาสนาจารย์เสมอใจครับนะพร้อมที่จะทำไมครับจะช่วยคุณทุกอย่างทำไมฮะให้ใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องที่รักครับผมหนุนใจนะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไม่งั้นคุณจะอะไรไปสู้กับเขาผมหนุนใจน้องเลี้ยงผมงี้ครับน้องเลี้ยงผมคนนึงนะผมบอกว่าสู้ๆนะสู้ไงพี่อ้าวถามผมผมก็บอกว่าก็สู้แบบที่พระเจ้าให้สู้ไงต้องรู้ว่าเราโดนโจมตีทางไหนเอเฟซัสบทที่6บอกว่าให้เราใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะครับทุกวันนี้เราโดนโจมตีไงครับความคิดใช่ไหมเราไม่ใส่หมวกแห่งความรอดหรือเปล่าเช็คดูสิชุดเกราะเราพร้อมไหมจิตใจท้อแท้ทับทรวงคุณไม่ใส่หรือเปล่ามือที่เคยถือพระแสงคือดาบพระวจนะทุกวันนี้คุณไม่ถือเปล่าคุณไปสู้กับเขามือเปล่าเปล่าแล้วคุณจะเอาอะไรไปชนะเขาทุกวันนี้ถ้าเราไม่มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าครับรบยังไงก็ไม่ชนะสนใจครับพระเจ้าเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วครับวันนี้พี่น้องเพียงแค่ดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นผู้ชนะอาเมนไหมครับเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรพี่น้องให้ได้เห็นผลดีแห่งการเชื่อฟังอยากจะเห็นชีวิตของเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยากจะเห็นชีวิตของเขานั้นเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์เจ้าค่ะเราอยากจะเห็นชีวิตของพี่น้องสมาชิกคริสตจักรคิคุณานุกูลนี้ข้าแต่พระเจ้าได้รับพระพรพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเมื่อเขามีความสัมพันธ์ที่ดีคือการอยากพบกับพระเจ้าทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโปรดทรงอวยพรสมาชิกทุกคนข้าแต่พระเจ้าที่ได้รับกำลังข้าแต่พระเจ้าที่มาจากพระองค์อวยพรเหนือเขาที่อาจจะมีความจำกัดแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่มีขีดจำกัดเสริมกำลังเขาทั้งหลายทุกคนเพื่อจะรับพระพรแห่งการเชื่อฟังด้วยเราจึงฝากมอบทุกอย่างและให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ